Coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rekomendacje do walki z zanieczyszczeniem powietrza przygotować ma Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Mieszkania za łapówki w Gdańsku, przed sądem stanie 5 urzędniczek i 40 innych osób. Nad Warszawą smog, a Londyn stał w korku z powodu strajku pracowników metra. Czystości powietrza będzie poświęcone najbliższe posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, poinformowała o tym premier Beata Szydło. Zwróciłam się do przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, aby najbliższe posiedzenie było poświęcone właśnie kwestii czystości powietrza w Polsce, bezpieczeństwa związanego z tym i zdrowia Polaków, a żeby Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wypracował rekomendacje dla Rady Ministrów związane z tym, co w ostatnich dniach tak bardzo zajmuje opinię publiczną. Zanieczyszczone powietrze, szczególnie w południowej i centralnej Polsce, może utrzymać się do środy. Plastikowe butelki, opakowania po olejach silnikowych, a nawet opony. Ludzie palą w piecach, czym popadnie. Z opalaniem odpadami próbują walczyć strażnicy miejscy. Między innymi w Gdańsku i Warszawie. Kontrola polega po prostu na sprawdzeniu pieca, mówi Tomasz Jaworski ze Stołecznej Straży. Jeżeli ktoś nie chce się do tego przyznać, są pobierane próbki. Dzień dobry, straż ministra. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Miałaby pani odwagę wezwać straż miejską? No wie pan, aby było anonimowe, to może byłoby bardziej. Czyli jakieś... byłaby pewnego rodzaju obawa. To się powoli zmienia. Rzeczywiście jest pewien opór przed denuncjowaniem sąsiada. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Ale tutaj warto jest moim zdaniem najpierw pójść i spróbować porozmawiać z sąsiadem. Skutki mogą być bardzo różne, ale warto. Jeżeli moje prośby by nie pomagały, no to wtedy pewnie bym poszedł dalej. Potem rzeczywiście straż miejska lub jakie nie ma, to policja. To działanie jest tak szkodliwe dla nas, także dla tego człowieka, który to robi, jego rodziny, że nie powinniśmy mieć żadnych oporów i wahań. Gdyby nam zatruwał wodę pitną gnojówką, nikt by się nie zastanawiał, czy nie zadzwonić po odpowiednie służby. To jest porównywalne działanie. Jeśli w danym mieście lub miejscowości nie ma straży, wójt, burmistrz czy prezydent może wyznaczyć urzędnika, który będzie miał prawo do przeprowadzenia takich kontroli. 5 byłych urzędniczek i 38 innych osób stanie przed sądem w związku z korupcją w Gdańskim Urzędzie Miasta. Chodzi o mieszkania za łapówki. Według prokuratury kobiety załatwiły 14 lokali osobom do tego nieuprawnionym. Za w sumie 1 000 000 złotych łapówek. Część pieniędzy wzięli pośrednicy, większość urzędniczki. Proceder trwał ponad 2 lata, a na czym polegał, wyjaśnia Mariusz Marciniak z Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Jeśli ktoś chciał załatwić mieszkanie, nazwijmy to na lewo, docierał do pośrednika, pośrednik docierał do urzędniczki. Urzędniczka przygotowywała w sposób taki bardzo poprawny dokumenty do przedłożenia wiceprezydentowi do akceptacji. Dalej sprawa trafiała do gdańskiego zarządu nieruchomości komunalnych, gdzie była podpisywana umowa najmu. Rola tych urzędniczek była taka, że musiały przygotować dokumenty perfekcyjnie, nie budzące żadnych wątpliwości, ażeby można było to mieszkanie przydzielić. Ława oskarżonych byłaby dłuższa, jednak 16 osób dobrowolnie przyznało się do wręczenia łapówki. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Zamknięte stacje, nieczynne linie, samochody tkwiące w korkach to skutki zakończonego właśnie strajku metra w Londynie. Dziennik Evening Standard określił je mianem piekła w metrze. Londyńczykom towarzyszył w ich podróżach przez poszczególne kręgi. Nasz korespondent Adam Dąbrowski. Lista zamkniętych stacji była dziś o wiele dłuższa. Jeżeli to możliwe, zostańcie w domach, apelowali szefowie firmy zarządzającej metrem, ale Dany nie mogła sobie na to pozwolić. Pierwszy pociąg był niesamowicie zatłoczony. Koszmar, teraz nawet nie wiem, czym jechać. Myślę, że zajmie mi to przynajmniej godzinę dłużej niż zwykle. Spóźnię się na pewno. Pani Teresa wybrała samochód. Efekt mizerny, bo na podobny pomysł wpadli i inni. Stoimy w korkach co chwilę. Most zatkany, Londyn jest sparaliżowany niestety. Strajk już się zakończył, ale London Underground ostrzega. Normalnie pociągi kursować będą dopiero rano. Rano na wyspach zaczyna się też inny strajk. Dla odmiany strajkować będą pracownicy jednego z przewoźników kolejowych. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Oxford Circus Adam Dąbrowski. Pracownicy metra protestują przeciwko zwolnieniom i planom zamknięcia obsługiwanych przez ludzi kas i zastępowania ich automatami. To był serwis Trójki.

pomyślałam, że nie mam ochoty na przeboje. I stąd taki właśnie początek drugiej godziny Aksamitu Moss Garden z płyty Heroes David Bowie, bo druga godzina Aksamitu przede wszystkim z nim w roli głównej. Nie da się oszukać kalendarza i ta dzisiejsza audycja jest złapana pomiędzy dwiema datami. Datą jakże wesołą i celebrowaną przez całe lata, a zresztą podwójnie, bo to data urodzenia nie tylko Bowiego, ale i Presleya, 8 dzień stycznia. No ale potem przyszedł w 2016 roku 10 dzień stycznia i ta wiadomość chwilę przed godziną 8 rano. Więc dziś jesteśmy zawieszeni gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią. Ale przede wszystkim jesteśmy w świecie Davida Bowiego. Wczoraj spędziłam cały dzień, prawie cały dzień z Bowiem, głównie dzięki nowej produkcji BBC. W sobotę wieczorem wyemitowali nowy dokument, nowy film dokumentalny o ostatnich 5 latach Bowiego. I to, co tam zobaczyłam i o czym usłyszałam, gdzieś zainspirowało wybór wszystkich utworów w tej godzinie audycji. To jest dokument, trzeba to powiedzieć od razu, niewybitny i niewielki i nie mógł taki być, ponieważ Bowie w ostatnich latach wycofał się z życia publicznego i za jego wycofaniem poszli wszyscy jego najbliżsi. I tak jak trzymali w tajemnicy zarówno rzeczy zawodowe, jak i prywatne i nic, czego sam nie zaakceptował, nie wyszło na światło dzienne i tak jego przyjaciele i współpracownicy działali za jego życia, taka sama niepisana sztama trzymała ich po śmierci Bowiego, stąd twórcy dokumentu nie mogli dotrzeć do wielu osób, do wielu informacji, do wielu wypowiedzi, ponieważ zapanowała zmowa może nie tyle milczenia, co prywatności i pewnej klasy, która niewątpliwie cechowała ostatnie medialne dokonania Davida Bowiego i pewne wybory, jakich dokonał. Zresztą w pewnym momencie w filmie pada jego zdanie wypowiedziane w przeszłości, że sława to tak naprawdę przydaje się wyłącznie do tego, by mieć dobry stolik w restauracji, a poza tym to jest... No tu padło określenie, które nie nadaje się do zacytowania na antenie ogólnopolskiego radia, ale rzeczywiście w ostatnich latach Bowie zdecydowanie uciekał od wszystkiego, z czym wiąże się sława. Za to szczęśliwie nie uciekał od sztuki i dał nam jeszcze dwie płyty, The Next Day i Black Star. I właśnie od The Next Day chciałabym rozpocząć, ponieważ muzyka z płyty Heroes nie bez powodów. W filmie, tym dokumencie The Last Five Years, wypowiada się m.in. Jonathan Barnbrook. To jest autor kilku okładek płyt Bowiego, w tym właśnie do tej The Next Day z 2013 roku, a to jest okładka, na której, jak pewnie wiecie, na okładkę albumu Heroes, tej słynnej płyty z drugiej połowy lat 70. nałożono wielki biały kwadrat, który oczywiście nie zasłaniał obrazka, nie na tyle, by go nie rozpoznać, ale zarazem zasłaniał twarz mistrza. Projekt okładki od początku Bowie kierował w stronę myśli: zróbmy coś z dziełem z przeszłości, naznaczmy coś na nim. I szczególnie wymowne było wybranie okładki właśnie tej płyty, albumu Heroes, ponieważ Jonathan mówił o tym, że poza Bowiego to, jak układa dłonie na okładce tej płyty, wskazuje pewne otwarcie, pewną nadzieję, pewną świeżość młodości. Natomiast fakt, że to wszystko przykrył tym białym kwadratem, znaczyło, że to jest już przeszłość. I to już jest pewne zamknięcie. W tej opowieści nie było nic ciemnego czy mrocznego i z pewnością nie była zapowiedzią tragicznych zdarzeń, ale płyta The Next Day, chociaż zatytułowana tak w przyszłość, dzień kolejny, okazała się być zarazem pewnym zawieszeniem myśli nad wszystkim, co w przeszłości. To była jedna z ciekawszych anegdot w filmie, także dlatego, że autor okładki podzielił się też wieloma innymi projektami, które przedstawiły stawił Bowiemu, a sam był tak nieprzekonany do tego pomysłu, że jeszcze dzień przed wysłaniem płyty do tłoczenia zadzwonił do Bowiego i zapytał: ale czy to jest na pewno dobry pomysł? No ale kto sprzeczałby się z mistrzem? Saw you moving through the dark, leaving slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell, yes, I've gotta tell, gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. Street will come the silent gun. You've got a dangerous heart. You stole their trust, their moon, their sun. There comes the Stetson's needle on a crowded train. Landscape filled with wrath, gray and concrete city. Rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history. You made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. You feel so lonely, you could die. David Bowie z płyty The Next Day, tej wspaniałej niespodzianki, jaką sprawił nam w 2013 roku z ciszy, z niczego, po 10 latach wydając kolejną nową płytę. A później było spotkanie z tą panią, udokumentowane w filmie The Last Five Years. Spotkanie, które dało początek nowej muzycznej fascynacji i w końcu kolejnej płycie, albumowi Black Star. Thank you. Maria Schneider to bardzo ważna postać w ostatnich latach życia Bowiego. Kiedy usłyszał, że powinien zainteresować się tą osobą i jej dotychczasową twórczością, przepadł zupełnie. Zachwycił się jej nagraniami, a kiedy się poznali, okazało się, że także niezwykle się sobą zauroczyli i prawie natychmiast postanowili współpracować. Zresztą przy błogosławieństwie Toniego Viscontiego, czyli nadwodnego producenta Bowiego, który kiedy usłyszał Marię Schneider, powiedział: jak mogliśmy na to wcześniej, David, nie wpaść? I tak powstała kompozycja Sue or In a Season of Crime, utwór, który zdobił kompilację Davida Bowiego Nothing Has Changed, wydaną już po płycie The Next Day. I Bowie był tak zachwycony tą współpracą, że odważył się zapytać Marię, czy nie chciałaby zrobić z nim kolejnej płyty. Na co ta, w co trudno uwierzyć, że ktoś odmawia Bowiemu, ale tak, Maria Schneider powiedziała: wybacz, ale ja mam do zrobienia moją nową płytę. Nie zostawiła go jednak z niczym. Powiedziała: słuchaj, a co gdybyś nagrał nową płytę z nimi? Thank you. Maria Schneider odmówiła, ale powiedziała: zostań przy nim, bo Donny McCaslin grał także we wspomnianej piosence Sue Orin, A Season of Crime, czyli w utworze, który w pewnym sensie rozpoczął erę albumu Black Star, jak miało się okazać, ostatniej płyty Davida Bowiego. Film dokumentalny The Last Five Years jest wymyślony w dużej części jako dialog także muzyczny tych, którzy towarzyszyli Bowiemu w sesjach nagraniowych dwóch ostatnich płyt. Zebrał cały skład wszystkich muzyków, którzy w tych właśnie sesjach uczestniczyli i wymieniali się przed kamerą wspomnieniami, a także grali. I to grali tak, że właściwie potrzeba było nawet nie najbardziej bujnej wyobraźni, by dołączyć do tego gdzieś głos Bowiego i mieć już całą skończoną piosenkę z jednej z jego dwóch ostatnich płyt. I o ile skład towarzyszący sesjom albumu The Next Day był, nazwijmy go, rockowy, rock'n'rollowy, o tyle skład, który tworzył album Black Star, to jednak był już jazz. To nawet da się odczuć w scenografii, w jakiej wybrano prezentowanie tych dwóch zespołów. Zespół The Next Day to po prostu sala prób, natomiast zespół ery Black Star to grupa, która zebrała się w jakimś małym nowojorskim klubie, jednym z tych wielu, wielu czarownych miejsc, w których nocami brzmi jazz. Bo jeśli coś wiemy o Bowiem w tych ostatnich latach, a mówi się, że wszystko jest w tych ostatnich piosenkach, to wiemy na przykład, jak nie znosił dziś wszechobecnej kultury i kultu celebrytów, ale jak wciąż też pozostawał zafascynowany pewnymi sprawami, które dzieją się, toczą w kulturze. No ale rzeczywiście w tych ostatnich latach te fascynacje główne były dwie. Jedna to właśnie wspomniany jazz, a druga, i o tym nie możemy zapomnieć, to musical. I will be king, and you will be queen. Though nothing can drive them away, we can beat them just for one day. Oh, we can be heroes just for one day. We're free now, and that is a fact. Yes, we're free now, and that is that. I wish I could swim like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes one day. Just for one day. Przy dźwiękach tej piosenki główny bohater musicalu Lazarus umiera. Tak kończy się musical, o którym marzył David Bowie, bo w 2015 roku okazało się, że tak, że komuś, kto zdawało się zrobił już wszystko, zostało jeszcze to jedno marzenie i zgłosił się do producenta właśnie z takim zdaniem. Czy nie chciałbyś zrobić ze mną musicalu, bo wiesz, marzę o tym, by wystawić na Broadwayu. I tak się stało na początku grudnia 2015 roku. Było to także ostatnie oficjalne i udokumentowane wyjście Davida Bowiego. Kiedy oglądałam w filmie dokumentalnym The Last Five Years tę właśnie scenę zamykającą musical Lazarus, pomyślałam o tym, jak Bowie, który wtedy już wiedział, że lekarze nie dają mu ani żadnej nadziei, ani szans. Jak czuł się, kiedy patrzył na to, jak jego Major Tom ucieka gdzieś daleko w górę. No to jeszcze została nam ta ostatnia płyta, Black Star. Suffer me, I've got no enemies, I'm walking down. It's nothing to me, it's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me, it's nothing to see. Their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths come now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Holidays, survival sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. Thank you. Days z płyty Blackstar. I jeszcze jedno wspomnienie, ale tym razem nie tylko z filmu The Last Five Years, bo ten film nie do końca i na szczęście konsekwentnie trzyma się tytułu. Jest nie tylko o 5 ostatnich latach Davida Bowiego, ale także i o tym, co doprowadziło choćby do tego, że na długie lata wycofał się z aktywnej działalności. No i ten jeden punkt jest do nakreślenia, do opisania. To jest ostatni koncert Bowiego w 2004 roku na festiwalu Hurricane, kiedy kolejny raz poczuł się bardzo źle i wtedy już lekarze powiedzieli mu, że żarty się skończyły i skończyło się życie w trasie, skończyły się koncerty, wysiłek i stres. I kiedy patrzyłam na te archiwalne nagrania z tego występu na festiwalu Hurricane, myślałam o tym, jaką jestem szczęściarą i jak los postanowił dać mi ten prezent i pozwolił być na, jak się później okazało, ostatnim koncercie, jaki zagrał David Bowie. To, co wtedy pamiętałam jako coś niezwykle uroczego, to, że nie był wystrojony na przykład, tylko był w prozaicznej bluzie, dziś o tym myślę, że już wtedy nie czuł się dobrze i każdy komfort, każdy aspekt wygody był już wtedy czymś niezwykle istotnym. Sami muzycy opowiadali w filmie, że to był taki koncert powiedzmy na 90%, bo wiedzieli, że David jest w delikatnej dość formie. Ja oczywiście nie miałam pojęcia i chłonęłam każdą sekundę. Trasy, jak się okazało, także z tego dokumentu, która sprawiała mu ogromną radość i to dało się odczuć. Nie gniewał się na swój katalog, na swoje dokonania, na swoje przeboje. Cieszył się reakcją publiczności, zabawą tego wielotysięcznego tłumu. Zresztą w filmie są fragmenty także innych koncertów tej trasy i widać, co z tym tłumem robił. Zresztą tu słowa są zbyteczne, kiedy mamy nagrania. We've had a fantastic time. Two or three more for you to say goodnight with. Square. So many mothers sighing. News had just come over. We have 5 years left to sign. News guy wept when he told us art is really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. Her telephones, opera house, favorite melody. Saw toy, boys, electric eyes and TVs. My brain hurt like a warehouse, no room in there. Had to cram so many things to store everything in there. All the facts came to people. All the tall, sharp people. All the somebody people.